palce dwa. Wszystkich zmysłów naraz pozbaw mnie, nie będzie wcale źle, będzie mi tylko lżej. Zgubiłem się w tobie, gdy w mojej bluzie przeciągasz się jak kocur, zostajesz mi na skórze. Rozpięta na ostatni guzik i pętelkę. Z rozkosznego bałaganu tkani chcemy więcej. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja spokojna jestem, bo spokojnie śpię. Za dużo ciszy we mnie, za nudza mnie zen. Jak narkoman błagam, muszę krótki wstrząs. Pociąg mam do siły, bo spada mi moc. I powiedzieć nie. Chyba lubię swój krzyk, on daje mi mnie. Lubię siebie słyszeć, kiedy wiem, czego chcę. Ja z tą bawą płynę, przyjemnie jest. tego świata mam. Wezmę z tego smaczny kęs.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stawiam miejsce tobie tu. Próbuję.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatnich lat, smok nade mną.